Gabor. Hier sind Fabse. Und Stefan. Aus Jena. Eins. Zwei. Drei. Skiden. Und Julius. Berlin, Kreuzberg, Baby. 1, 2, 3. Tschüss, Gabor. Tschüss, Gabor. Autopromocja. A teraz wszyscy klaski, klaski. Na Kubie, gdzie się urodziła, śpiewała z samą Omarą Portuondo. Od 2004 roku czaruje prawdziwą kubańską muzyką słuchaczy z Europy, a zwłaszcza z Polski, gdzie aktualnie mieszka. Jaremi de las Mercedes Cordos. Wystąpiła u nas w gorącym lipcu z gorącym repertuarem. Na retransmisję jej koncertu zapraszam w niedzielę tuż po 19. Senior. Tomasz Żąda. Autopromocja. Czarna noc. Cotton love, wintry white, when it's Christmas time and new. Oh, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time and new. See a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here. When it's Christmas time in New Święta w New Orleans to bardzo ciekawe przeżycie, bo tam nie ma przecież śniegu. Tam jest często plus 20 albo 20 kilka stopni. A pomimo tego są choinki, wchodzą panowie, którzy są przebrani za świętego Mikołaja, za świętych Mikołajów, rozdają prezenty i wszyscy się cieszą. Można, można. Renata Szewczak, Hirek Wroda. Zapraszamy na audycję Czarna Noc. Louis Armstrong otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie wiele świątecznej muzyki z różnych półek. Skoro jesteśmy już, pojechaliśmy już do Nowego Orleanu, jesteśmy tam, no to oczywiście nie może zabraknąć dźwięków jazzowych. want you to have a Merry Christmas, a Happy New Year, spreading much cheer, yeah, amongst the community. Come together, it's about unity. I want you to remember that it's not just about what Santa can bring to you on his sleigh, but it's about chilling with a loved one and giving love on Christmas Day. Wielu wspaniałych artystów ukrywających się pod nazwą Mo Jazz All Stars. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego A Mo Jazz Christmas, część druga. Oczywiście słyszeliśmy tutaj w medley najprzeróżniejszych melodii świątecznych. Mam nadzieję, że słuchanie sprawiło Państwu przyjemność, podobnie jak pozostałe dźwięki, które za chwilę wydobędą się z Państwa radioodbiorników. Dwa utwory. Mark Whitfield, a wcześniej Marian Mack w Parland, to wykonawcy tych dwóch utworów, Do Soulful Jingle Bell i God Rest Ye Merry Gentlemen. Przed nami jeszcze troszeczkę jazzu, albo inaczej świątecznych melodii w wersjach jazzowych. Thank you. for the holidays. Cause no matter how far away you roam, when you pine for the sunshine of a friendly gaze, for the holidays you can't be home sweet home. I met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to southern sunny shores. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holidays. Cause no matter how far away you roam, if you wanna be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home. Sweet. How far away you roam, if you wanna be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home. For the holidays you can't beat home. Mark Whitfield wystąpił jeszcze raz, tym razem z Nicholasem Paytonem w Santa Claus is Coming to Town, czyli to nagranie, które było wcześniej, a w tym ostatnim z kolei Nicholasowi Paytonowi towarzyszyli Ron Black i Betty Carter, Home for the Holidays. Pięknie brzmią te wszystkie świąteczne piosenki. Cały czas myślę o tym Nowym Orleanie, to ciepełko, które tam jest, no i choinki, które świecą się w prawie każdym oknie. Cudownie to wygląda. Przed nami Nina Simone. chilly wind, yeah, yeah. Chilly wind, yeah, yeah. Well, hey, we'll be right back. Mniej więcej 10 lat temu, może 15, pojawiła się taka moda, by wszystko remiksować, co się da, ze starych katalogów. I ta metoda ma swoich zwolenników, ale i swoich zagorzałych przeciwników. Niekiedy efekt jest bardzo dobry, tak jak moim zdaniem oczywiście w przypadku tych dwóch nagrań Niny Simone, a niekiedy no, nie wychodzi to najlepiej. Album zatytułowany jest Verve Remixed Christmas. Ukazał się w 2008 roku i te dwie piosenki I'm Blessed i czyli Winds Don't Blow pochodzą właśnie z tego krążka, a dwukrotnie pięknie nam zaśpiewała Nina Simone. Later on, we'll conspire as we Skoro była Nina Simone, która przecież tak fantastycznie śpiewała, to nie może zabraknąć kolejnych głosów charakterystycznych dla muzyki soul. Darlene Love i klasyczne wykonanie już Christmas, Baby Please Come Home, i później Aretha Franklin i Winter Wonderland. Teraz panie z tak zwanego, powiedziałbym, młodszego pokolenia wokalistek soulujących. Christmas was made for the children. Destiny's Child. G Christmas. Destiny's Child. I got G.

Christmas time is here. Happiness and cheer, yeah. Fun for all the children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, yeah. Carols everywhere. Oh, oh, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Joyful memories there. Christmas time is here. We'll be drawing near, yeah. All that we could always see, such spirit through the year. Autopromocja.